Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an gibi bize vahyi bildiren hadis-i şerifleri ele aldığımızda bir hakikat görürüz. Allah Celle Celaluhu ilk insan Adem babamızdan son insana kadar bütün insanları adeta hayrın da şerrin de odak noktası gibi yaratmış. Yani bir insanda iyilik, güzellik, hayır olarak her şeyi bulmak mümkün. Aynı şekilde kötülük olarak, kötülüğe yarayacak bir iş olarak her ne arıyorsan onu da bulmak mümkün. Çok böyle isim benzerliklerinden kolay akılda kalsın diye söyleyecek olursak her insan Ebu Bekirlik ve Ebu Cehillik arasında durur. Yani her insandan iyi bir Ebu Bekir örneği ve iyi bir Ebu Cehil örneği görebiliriz. Bu mümkündür. Allah Ebu Bekir'den razı olsun. O iyiliğin sembolü haline geldi. İmanın, ahlakın sembolü haline geldi. Öbürü de cehennem kütüğü olmayı tercih etti. Ama peygamberleri tabii ki bu kuralın içinde değerlendirme imkanımız yok. Onların özel bir durumu var. Peygamberlerin dışındaki Allah'ın yarattığı sayısını kendisinin bildiği kadar insan kitlesi içerisinde Ebu Cehil de bir semboldür. Ebu Bekir radıyallahu anh da bir semboldür. Biri artının, biri eksinin sembolü gibi diyelim. Şöyle diyemeyiz. Keşke insan Allah-u Teala sadece artı kutup yani iyilik üzere yaratsaydı. Öyle yarattı. Öyle melekleri yarattı. Melekler öyle. Hiçbir negatif, olumsuzluk şey melekler için düşünülemez. Yani insanın, cinin, hayvanın yaptığı zarar kabul edilebilecek hiçbir şeyi meleklerden görmek mümkün değil. Melekler mahza olduğu gibi iyiliktirler, iyi işler içindirler. İnsan ise hem iyilik hem kötülük için müsait bir konumdadır. Yaratılış ve diniyettedir. Bunu bu şekilde bilince bir noktaya daha geçebiliriz. Allah-u Teala insanı iyilik yapma kabiliyeti kadar kötülük yapma kabiliyetiyle de donattığını söyleyince biz Adem Aleyhisselam'dan itibaren yeryüzünde bir anneden insan olarak doğmuş ve bir zaman yaşayıp o zamandan sonra ölmüş insanların işlediği suçları bir toparlayacak olsak yani sadece suç çeşitlerini kategori olarak sayacak olsak insan öldürmekten coğrafyaya zarar vermek, yalan konuşmak vesaire vesaire. Yani kapasitesi çok yüksek bir bilgisayarla ancak bunu sayabiliriz. Bir de yeryüzünde insan eliyle işlenmiş suçları yüklemeye çalışsak kolay kolay bir hafıza buna tahammül etmez. Yani en basitiyle bir 10 seneyi bile bulmayan mesela 2. Dünya Savaşı içerisinde suç olarak sayılacak İnsan adına kabahat olarak sayılacak şeyleri saysak dünyanın gerisine gerek kalmayacak kadar milyarlarca başlık karşımıza çıkacaktır. Bu da gösteriyor ki insan tam anlamıyla salındığında, hesabı sorulmadığında yeryüzünü kana bulayacak bir vahşet taşımaktadır. Bu yapısını melekler ta insanın ilk yazgısını, kaderini Allah-u Teala'nın levh-i mahfuzunda gördüklerinde işte bunu niye yaratıyorsun ya Rabbi? Bunlar yeryüzünü kana bulayacaklar dediler. Melekler bunu gaipten bilerek yapmadılar. Bu sözü Allah-u Teala'nın bu günleri, bundan sonraki günleri, bütün insanlığın serüvenini baştan sona levh-i mahfuzda yazmıştı zaten olup bitecekleri. O yazdığı şeyleri gördüğü için melekler bunlar kan akıtıcı ya Rab. Bunları niye yaratıyorsun? Biz sana hazır tesbih ediyoruz. Biz ibadetimizi yapıyoruz dediler melekler. Demek ki insanın salınması durumunda hesap vermeyeceğine inandırılması durumunda nerede durur yanlışta desek, onun bir sınırı yoktur. İnsan durmaz. O kadar durmaz ki kendini yer bitirir, gene durmaz. Yani kendisini imha eder ve durmaz. Ben bunu bugünkü silahlanma, bugünkü işte insan soyunu kurutmaya yönelik bütün uluslararası güçler tarafından desteklenen şer noktaları, onları hiç konuşmadan sadece bireysel olarak insanların yaptığı hataları, sıkıntıları öne çıkararak söylüyorum. Bir de tabii ki birilerinin çocuğu ölsün de bana iş çıksın diye uyuşturucu pazarlamasını yapan devlet gibi kurumları da bir kenara katarsak, silah satmak için iki ulusu senelerce birbiriyle savaştıran hayvan ruhlu insanları, güçleri, şirketleri hesaba katarsak zaten yani aklımızı oynatacak kadar bir olumsuzlukla karşılaşabiliriz. Birinci gerçek, insan Allah'a isyan, hata, günah, yanlış gibi şeyleri yapmaya müsaittir. Bu müsaitlik bünyesinde var ve bu onu yaratan Halık'ına karşı, Allah'a karşı olur. Diğer insanlara karşı olur. Yeryüzünü paylaşmış olduğu hayvanlara karşı olur. Tabiata karşı olur. Hatta kendisine karşı da olur. Yani insan bir koyuna da zarar verir, kendi çocuğuna da zarar verir, kendi kendine de zarar verir. Çok basit bir örnek. Yani çok basit bir örnek. Güzel görünmek ya da bir tipsizin tipine benzemek için organına zarar veren, kulağını, burnunu delen, bir daha değişmeyecek şekilde bir yerine dövme yaptıran bir insan kendine zarar veriyor. Yani sigarasından uyuşturucusuna kadar bunu ilk defa kullanan hiç kimse ne olduğunu bilmeden, çocuklar için üretilmiş bir şeker zannederek kullanmadı herhalde. Bir kereliğine bir şey olmaz diye zehir olduğunu bile bile kullanıyor. Yani bu kendine zarar veriyor, ciğerini götürmüş, böbreklerine, dalağına zarar vermiş. İnsanın gözü dönüktür. Yani gözü dönmüş yaratılıyor insan. Tabii bu arada böyle unutmuş gibi olmayalım. Aynı şekilde insanoğlunun secdesi de var yeryüzünde. İyilikleri de var, güzellikleri de var. Onda da insan hızlıdır. Yani yeryüzünü tövbeyle, istiğfar ile, ibadetle, secdeyle dolduran insanlar da var. Fakat görünen o ki, yani kötülüğün içi boş olduğu için gürültüsü de fazla, kapasitesi de fazla görülüyor. Böyle görüyoruz daha doğrusu. Şimdi birinci noktada insanın kendisine, Halık'ına, arkadaşına, eşine, çocuğuna, herkese karşı eziyetti, günahtı, adını ne koyarsa koyalım, yapma kapasitesi var. Burada bir değerlendirme yapıp ikinci noktaya geçeceğiz. İkinci noktada da diyoruz ki, eğer insanın kendisinin yeter bu kadar, daha kötülük yapmayayım demesini bekliyorsak, bunun anlamlı bir beklenti olmadığını söylememiz lazım. Yani insan hesap sorulmayacak ve başına bela olmayacak bildiği sürece durması mümkün değil. Ne çalmayı bırakar, ne vurmayı bırakır, ne de kötü söz söylemeyi bırakmaz. İnsanın kesinlikle bunun bedelini ödeyeceksin diye bir tehdit görmesi lazım. Bu tehdidi görmeyen, yani freni olmayan bir araba gibidir. Deposu doludur onun, gazına basılmıştır, o gider. Fren yok, bir şey yok. Bir yere toslayıncaya kadar gider. İnsan bu şekildedir. Dolayısıyla Allah-u Teala insanın bir hesap için yaratıldığını özellikle Kur'an-ı Kerim'de defalarca belirtmektedir. Peygamberlerin ilk tebliğatında da hesap vereceğiniz yere gideceksiniz yüklü mesajlar vardır. Ama insanoğlu buna rağmen, yani bir gün hesap vereceğini bildiği halde ve o hesap yerinden korktuğu halde, ki herkes korkar, yani gavur bile korkar, en azından şöyle korkar: ya bir de hesap sormaya kalkarlarsa yandım ben, diye düşünür. Fakat buna rağmen kötülük yapma, günah işleme yapısı içinden geldiği için insan kolay kolay kendisini %100 kötülüklere karşı sınırlayamaz. Bunu beceremez insan. Elbette freni tamamen kopmuş birisiyle yani nispeten fren balatası arızası olan biri de aynı değil. Ama her halükarda insandan biz hata işlemeyeceksin diye bir şey beklemeyeceğimiz gibi insanın bu hatasının hesabı sorulacağından çekindiği için hiç hata etmeyecek de bekleyemeyiz. Bunu en güzel örneği ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram yani Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle, Allah'ın şahitliğiyle demek ki iyi mümin olmuşlardır. Buna rağmen çok bu altı çizilecek bir nokta, ashab-ı kiram sıfır hata olarak 23 yıl geçirmediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le. Sıfır hata olmadı. Ağır hatalar oldu. Şu kadar ki bizimle karşılaştırıldıklarında onlar bir günün sabahında hata ettiler. Diyelim ki 40 birimlik bir hata yaptılar. Günün akşamı olmadan istiğfar ve tövbe ile o hatayı kapattılar. En az 50 birimlik de ibadet yaparak ve güzellik yaparak o hatalarını kapattıkları gibi hatayı artıya dönüştürdüler. Kazanca dönüştürdüler. Ashab-ı kiram da hata etti, doğru. Üzdüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzüleceği işleri yaptılar, doğru. Ama kaşarlandırmadılar o hatalarını. Yani öyle o hata ile küflenip ahirete gitmediler. Farkları burada kaynaklanıyor. Allah onlardan razı olsun. Belki de bizim onlardan ayrıldığımız yollarımızın farklı olduğu maalesef en önemli noktalardan birisi de budur. Bu insanla ilgili bahsettiğimiz yani o ve bu kapasite artı ve eksiyle beraber yaratıldı dediğimiz şey insandan oluşan toplum içinde geçerlidir. Yani bir toplum sıfır iyiliğin olduğu toplum olmaz. Sıfır hatanın olduğu bir toplum da olmaz. Her ikisi de toplumda olur. Evet, birisinde hata %99'dur. Güzellikler %1'dir. Öbüründe hata %3'tür. Güzellikler de %97'dir. Ama insan toplumu değil mi? Sözünü ettiğimiz kurallar insanın bireysel olarak realitesi olduğu gibi aynı şekilde insanın toplum olduğu zaman mesela küçük bir toplum aile diyelim. Aile için de geçerli bu. Veya bir köy diyelim. Köy için geçerli. Şehir şehir, ülke ülke, ulus, etnik bir kimlik hepsi için geçerli. Bu şekilde bir düşünce zihnimizde oturdu ise şimdi bunun psikolojik boyutunu ele alalım. İnsan hem hata ediyor hem de tüh ne yaptık yahu diyor. Hem kırıyor hem bu niye kırıldı diyor. Böyle ya insan. Bir de bunu normal insandan alıp ahiret günü dirileceğine iman eden yani Allah-u Teala'nın muhakkak hesap soracağına iman eden bir insana taşıyalım şimdi. Bu insan gözüyle bakıldığında yani Allah-u Teala'ya ve ahiret gününe iman eden, Allah'ın peygamber gönderdiğini kabul eden bir insan psikolojisiyle bakıldığında ilk hamlede insan birey olarak veya toplum olarak işlediği kabahatlerin, haramların, Allah'a isyanın cezasını dünyada bela olarak görür muhakkak. Mesela o köyde erozyon olur. Mesela o devlette işte fiyat artışı çok yüksek olur. O devlette enflasyon olur bela olarak diye düşünür. Yani bunun özeti Allah-u Teala'nın cennet veya cehennemden birini kazanmak için dünyaya gidin diye bizi dünyaya gönderdiğine göre biz dünyada eğer cehenneme yönelik bir iş yaparsak, sonucu cehennem olacak bir iş yaparsak bunun tokatını vurmaya dünyada başlar Allah diye bir vicdan değerlendirmesi yapar insanlar. Bu mümin toplumlar için şüphesiz. Bunun için de sinirlendiklerine Allah belanı versin derler. Çünkü Allah ona dünyada bela versin. Mesela şöyle beddua edeni kimse duymamıştır. Mesela birisi birisinin işte eziyet etti, arabasını camını kırdı diyeyim. Allah belanı versin seni derler. Hiç kimse şöyle beddua etmez. Allah seni cehenneme koysun. Şimdi Allah seni cehenneme koysun demek, yani bedduanın da zirvesi zaten. Ondan kötü beddua olmaz. Ama onun içi rahat etmez. O bu dünyada onun da arabasının camının kırılmasını ister. O da düşsün, başı belaya girsin ister. Rahatlamak için o bedduayı yapıyor zaten. Şöyle beddua etse, beddua iyi bir şey değil ama edecek olsa, bana eziyet ettin, ben de beni yaratana havale ettim seni dese, en güzeli bu. İster orada ister burada verir Allah-u Teala cezasını. Ama insan hıncını almak, intikamını sağlamak için Allah belanı versin senin der. Ama bu bela asla hoş bir şey değil. Bunu not olarak tespit edelim. Evet, psikolojik bir boşalma türüdür bela ama mümince değildir. Mümin la'an değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani lanet boşalan bir adam değildir mümin. Şimdi insan birey olarak Ali, Veli, Ahmet neyse veya onlardan oluşan toplum olarak günahlara battığında Allah'ın intikamının dünyada geleceğini zanneder mümin. Dünyada Allah'ın kuluna azap edeceğini zanneder. Yani işlenen suçların, kabahatlerin cezası. Sonra da döner bakar ki öbür taraftan da Allah'a hiç iman etmeyen ve aksine Allah-u Teala'ya isyan eden milletler, uluslar süper keyif içerisinde yaşıyorlar. Bırak sen dünyada ceza görmeyi, dünyada ikram görüyorlar. Oturur bu sefer ellerini öyle şakağına dayar. Ulan biz secde ediyoruz, namaz kılıyoruz. İki kişi faizle hesap açtırdı diye bizden bereket gitti, azap geldi, kömür ocaklarımız çöktü, denizlerde gemiler battı. Adamlar su içmiyorlar, şarap içiyorlar. Zinayı kanunla koruma altına aldılar. Adamlara bak keyifleri var. Bu sefer şeytan becerir, onu ciddi bir şekilde bunalıma sürükler. Adeta imanından sanki şüphe edecek kadar sallar onu şeytan. Nasıl becerir bunu şeytan? Evvela düşünürken Allah'ın Kur'an'ına aykırı düşünüyor. Allah-u Teala azap işlerseniz biz de size dünyada taş atarız, azap atarız buyurmuyor ki. Evet, peygamberleriyle savaşan toplumların bir kısmını topluca helak etti Allah. Ekonomilerini batırmadı. Topraklarını aldı, ters çevirdi. Bu da peygamberlerin geliyor bu azap dediği bir azaptı zaten. Böyle bizim zannettiğimiz gibi mesela çok kanserli hasta çıkar. Böyle işler yapıldığı için. İşçinin hakkı yenirse patronlar kanser olarak ölür. Allah'tan azap olarak misal. Böyle bir şey yok. Yani Allah-u Teala'nın dünyadayken yaptığı azap var. Bütün dünyayı göle çevirdi Allah-u Teala. Nuh aleyhisselama yapılan hakaretin intikamını almak için. Ayrı bir mesele. Bu istisnai ve önceden haber verilmiş olaylardır. Bizim zannettiğimiz gibi şu noktada bu noktada patlayacak bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetleri dikkat edebiliriz. Mesela En-Nahl suresinin 61. ayeti. وَلَوْ يُعَقْدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Allah sizin yaptığınız zulüm, insanların yaptığı zulümden dolayı ceza hemen verecek olsaydı مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّتٍ Dünyada bir tane yürüyen karınca da kalmazdı o zaman. Nuh Aleyhisselam zamanında kalmadı nitekim. Sadece Nuh Aleyhisselam'ın gemisine alınan hayvanların nesli kaldı. Onlardan üredi bütün hayvanlar. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Allah'ın bir vakit var. O vakti tayin, ecelin müsemma, Allah'ın tayin ettiği vakit demek. O vakte kadar Allah bekliyor. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ Allah her şeyi erteliyor o vakte kadar. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ O vakit geldiğinde de لَا اِسْتَأْخُرُنَ سَاعَةً وَلَا اِسْتَقْدِمُونَ Ne ileri ne geri kıpırdayamayacak kimse. Demek ki Allah'ın ona karşı işlenen, tabiata karşı işlenen, insana karşı işlenen, insanın kendisine karşı işlediği, kamuya karşı işlediği bütün suçlarda Allah'ın şeriatı uygulanır, beşeri ölçüler dahilinde bu ayrı. Amma ve lakin Allah'ın hakkına gelince Allah'ın bir vakti var. O vakit mahşer yeridir. O vakte kadar Allah-u Teala intikamını almaz. Keşke dünyada bu azabı yapsaydı, Allah ahirete bırakmasaydı diyecek insanlık, ama öyle değil bu. Mesela Fatır suresinin 45. ayeti, Yasin-i Şerif'in üstündeki o kısa bölümde وَلَوْ يُعَقْدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا İnsanların yaptıklarının hesabını sorsaydı Allah dünyadayken مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّتٍ Dünyanın üstünde bir tane canlı bırakmazdı. وَلَاكِنْ يُعَخِرُهُمْ لَا اَجَلٍ مُسَمَّى Ama Allah'ın vaktini tayin ettiği bir zaman var. O zamana bekliyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا O vakit gelince, yani huzurunda toplayacağı vakit gelince görülecek ki Allah her şeyi görüyormuş meğer ki. Hiçbir şey kaçmamış Allah'tan. O zaman anlaşılacak bu. Bu demek ki anlaşılıyor ki, şimdi Kehf suresinin 58. ayetini okuyacağız. Orada da göreceğiz bunu. Demek ki Allah'ın dünyada hesap sorması imtihan etmenin anlamına ve mantığına aykırı olur. Mesela birisi faiz yediği için hemen evi yanıyor akşam. Öbürü de yalan konuşunca dili felç oluyor. 1, 2, 5, 10 insanlar, bir ara örnek vereyim. Elektrik kablosuna tutuyorlar mı çıplak bir elle? Bir akıllı insan elektrik, hatta deli tutuyor mu? Aklı olmayan bile kabloya tutuyor mu? Tutmuyor. Ne biliyor buradan bir şey geçtiğini? Binlerce elektrik çarpmasından ölen insan, sakat kalan insan bulunduğu için bu dünyada hiç kimse elektriğe çarpınca ölürüm mü diye bir şüphesi yok. Muhakkak ölürüm diyor. Kat'i oldu. Elektrik çarpması gibi her yalan konuşanın bir dişi kırılsaydı mesela. Çıplak bir kadına, çıplak bir erkeğe bakıp haram işleyenin hemen gözü felç olsaydı, gözü bozulsaydı en fazla 20 sene sonra insanlık hiçbir kabahat işlemezdi. Göre göre felç oluyorsun yalan konuşunca. Meyhaneye doğru adım atarken birden düşüyorsun, beyin kanamasından ölüyorsun. 3 tane örnek oldu mu bir şehirde, bir daha bir Allah'ın kulu yanaşmaz ona. O zaman Allah-u Teala'nın dünyada yaratmasının da gereği yoktu. Dünyada bir imtihan edecek Allah-u Teala. Bu imtihanın gerçekleşmesi için işte Allah-u Teala'nın durup bizi ta o eceli müsemma buyurduğu, hani hesap randevu gününe kadar bekletiyor. Yoksa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah her şeyi görüyor. Melekleri yazıyor. Satır satır, saniye saniye diyeceğim de saniye çok uzun bir zaman. Allah'ın hesabında saniye çok uzun bir zaman. Her salisemiz, her şeyimiz kayıt altına alınıyor. Mesela El-Kehf suresinin 58. ayetinde bir kere daha bu merci görelim. Ve rabbukel gafuru zurrahme. Senin Rabbin çok mağfiret eden bir Rabb'dir ve çok rahmet sahibidir. لَوْ يُعَقِذُونَ بِمَا كَسَبُوا Eğer hesabını dünyada sorsaydı o yapılanların لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ Hemen azaplarını indirirdi. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ Hayır, onlar için bir randevu söz konusu. Randevusu Allah'ın o inkar edilen, çok ötelerde zannedilen mahşer yeridir. لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِي مَوْئِلًا O zaman kenara kaçacak bir yer bulamayacaklar randevu gününde. Enkebut suresinin 53-54. Ayetinde bir başka üslupta bir daha görüyoruz bunu. وَاَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Efendimiz de alay ediyorlar, peygamberle alay ediyorlar. Hadi madem öyle Allah gökten ateş yağdırsın bize diyorlar mesela. وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُسَمَّى Eğer bir kere Allah randevu yeri tayin etmiş olmasaydı لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ O dedikleri azap onlara gelecekti. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar hiç haberi olmadan ansızın bir gün yakalanacaklar ve ölüm onları o çukura doğru sürükleyecek. يَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Onlar alay ediyorlar. Acele gelsin bu azap bakalım diyorlar. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيدَةٌ بِالْكَافِرِينَ Halbuki cehennem kafirleri kuşatmış durmuştur. Gafiller bunu anlamıyorlar. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki yeryüzünde Allah-u Teala bir hesap var, bir plan var, bir kader var diye insanı yarattı. Bu kader üzerinde yaşıyor insan. Eğer azap edecek olsa her hatadan dolayı imtihan etmeye gerek olmaz. Zaten babamızı, Adem Aleyhisselam'ı ilk hata ile beraber imha ederdi. Azap tam aksine Adem Aleyhisselam dünyaya gönderildi. Hayatın dünya bölümüne kavuştu. Niye? İmtihan edecek Allah-u Teala. Bir, iki, ikinci bir sebebi de Allah-u Teala dünyada azap etse, mesela Allah yoktur haşa diyen veya bir insanın canına kıyan bir katil, faizi kanun maddesiymiş gibi, faiz yemezsen sanki acından ölecekmişin gibi faizi ekmek peynir haline getirenleri, zinayı normal sosyal hak haline getirenleri Allah cezalandırsa ne yapar? Nuh Aleyhisselam'ın kavmine yaptı, ne yaptı? Boğdu onları. Kaç saat sürdü ki boğulmaları? Bir insan suda kaç saat boğuşur? Okyanusun ortasına bir insanı atsa kaç saat boğuşur suyla? Hadi bir gün kulaç attı diyelim. Hadi iki gün. İki gün sürdü. Üç gün sürsün. Yakma cezası verse kaç saat sürecek bu? Yani bir insanın doğduğu günden azabı başlatsa Allah, 100 sene yaşayacak bu en fazla. Hadi 150 sene yaşasın. 150 senede bitecek. Halbuki Allah'ın eceli müsemma buyurduğu, o randevu dediği yer, bellehum mev'idun. Hayır, onların bir randevusu var dediği yerde güneş yok, takvim yok, bilgisayar yok, dijital sistem yok, monolog sistem yok. Yok bir sistem yok. Ne var sadece? Sonsuzluk var. Dolayısıyla insan öldüren bir katilin, insanları ana rahmindeyken ölümle buluşturan canavarların, vahşilerin en iyi ceza görebilecekleri yer, milyarlarca sene geçtiği halde hiç vakit işlememiş gibi devam eden cehennem olacak. Yani Allah'ın azabını dünyadaki hapishaneyle karşılaştırmanın sorunu bu. Hapishane neye benzer? Bilmem filanca zalimin gaz odalarında ölmüş. Gaz odasında bilemedin 10 dakikada öldü zaten. 15 dakikada gaz odasına konurken ki korkudan titredi diyelim, yarım saatte öldü gitti adam işte. Bu ona kurtuluş oldu aslında. Yani 15 dakika, 20 dakikada bilemedin 2 günde öldü gitti kurtuldu. Ahiret öyle bir yer değil ki. Allah'ı reddetmenin, kabul etmemenin cezası 100 sene hapisle, 500 sene işkenceyle, kürek cezasıyla geçiştirilemeyecek büyük bir suçtur. Bunun için bellehum mev'idun. Ötesi var, o randevu yeri bekleniyor. Burada Müslümanın iyi bir düşünce, iyi bir psikoloji sahibi olması için cevabı bulunması gereken bazı sorular var. Mesela tabiat olayları, işte şöyle örnek verelim. İslam ülkesi denen yerlerde seller daha fazla oluyor, orman yangınları daha fazla oluyor gibi. Bu olayları nasıl yorumlayacağız? Madem ki Müslüman ceza görmüyor. Önce dipnot, konumuzla ilgisi yok, dipnot söyleyeceğim. Dünyanın hiç ormanı yanmayan, sel olmayan, erozyonu olmayan, işte hastalık olmayan tek bir köşesi yoktur. Her yerde oluyor. Ama yaşadığın ülkede medya güçleri iktidarı yıpratmak için, insanı moralsiz bırakmak için vesaire art niyetlerle sendeki yanan 10 tane ağacı bitti, artık bizim ağacımız kalmadı, bundan sonra ağaç ithal edeceğiz, kışın yakacak odun kalmadı diye sunuyorlardır. Öbür tarafta yandığında aşırı sıcaklardan orman tütüştü, işte filan ülke seferber oldu, oradaki civardaki köyleri boşalttılar, teknolojiye bak adamlar da yahu, evlerini adamların boşalttılar, kimseyi öldürmediler. Onu da öyle sunduğu için toplumlar hep belaların gele gele Orta Doğu bölgesinde, Endonezya'da, Malezya'da, deprem hep Malezya'da oluyor. Yahu İtalya'da olup biten afetlerin tarihi eserlerini görmüyor musun ya? Heykele dönmüş mahluklar var orada. Yani bu bir bakış tarzından, kompleksli olmaktan, gavurup prestijli görmekten kaynaklanan bir bakış hatası bu. Bunu önce bir düzeltelim, bu dipnottu ama. Ana cevabıma gelince, dünyada sel, yangın, afet, kuyruklu yıldız düştü, kuyruksuz yıldıza çarptı. Bildiğimiz ne kadar olaylar varsa, güneş tutulması, hepsi bunlar Allah-u Teala'nın insanların hatasıyla bağlantılı olmadan yazdığı kaderleridir. 300 sene önce keşfedilmiş kıta ile 30 bin senedir yaşanılan ve toprağa eskimiş bir kıtanın yıpranmışlığı aynı mı? El insaf ya. El insaf. Kaç bin senedir insanoğlunun yaşadığı yerler buralar. Kaç bin senedir bu topraklarda insanlar savaşıyor. Toprağın dayanma gücü kalmadı. Dağlar yediği bombalarla çoktan tuz olması lazımdı. 300 sene önce keşfedilmiş, 150 sene önce keşfedilmiş kangurularla beraber insanların yaşadığı yerlerle aynı mı? Elbette öyle değil ama işte dediğim gibi algıyı istediğin gibi yönettin mi bu sonuca ulaşabilirsin. Allah-u Teala elbette, elbette yani dünyada da ceza verir murad ederse ama dünya Allah'ın cezalandırma yeri değil. Bu dünyanın bir kaderi var. İnsanın kaderi olduğu gibi. Evet, Nuh Aleyhisselam vakası oldu. Evet, Lut Aleyhisselam vakası oldu. Bunun gibi 5-10 tane daha örnek var. Tamam. Rüzgar afeti oldu, ses afeti oldu dünyada. Doğru. Ama hele hele bu ümmette böyle toplu azap, toplu imha cezasını kaldırdı Allah-u Teala. Dolayısıyla bugün depremden sele kadar bildiğimiz bütün afetler Allah'ın kaderiyle oluyor. Ama bu kader tembel, teknoloji yerine tembelliği tercih etmiş. 50 yıllık, 100 yıllık devlet projesi yapacak yerde seçimden seçime projelendirmeyi tercih etmiş hükümetler ve benzeri çalışma hataları yüzünden Allah'ın kaderindeki belalar, musibetler burada daha çok gürültü getiriyor olabilir. Filan ülke 100 yıllık depreme dayanıklı proje yapmıştır. Orada da deprem oluyordur. Deprem %1 zararla kapatılıyordur. Aynı deprem seçimde vatandaşı kandırmak için 2'de 1 af kanunu çıkarıp çürük binalara ruhsat veren belediyelerin olduğu bölgede %80 zararla kapatılıyordur. Bu kadar basit. Ama Allah-u Teala'nın hesap sorma yeri dünya değildir. Hesaba hazırlama yeri dünyadır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Evet, buna rağmen Allah-u Teala ona secde edenlerin bulunduğu topraklarda neden bu azapları, bu süreci böyle işletiyor? Ha, buna da cevabımız var. Bir kere Müslümanların yani Allah'a iman edenlerin bulundukları yerde yani Hazreti Ebubekir gibi melekleşmiş insanlar yaşamıyor ki. Orada da faizciler var. Secde eden de var, faiz. Hatta secde edip faiz de alan var. Zinacısı da var, nikahlısı da var. Karma bir toplum. Dolayısıyla Allah-u Teala yani bu insanlığa gelen bu musibeti murad etseydi Allah-u Teala bunlara azap vermezdi. Yani yahut da buradaki bu onlardan intikama dönüşen, cezaya dönüşen afeti, depremi vesaireyi Allah-u Teala kaldırırdı dileseydi, murad etseydi. Niye kaldırmıyor? Yani onların da bir çapta terbiye olup Allah'a dönüş ikazı almaları için deprem onlara fayda aslında. Ve geçmiş günahlarına da kefaret. Evet, ahirette olacak asas hesap ama mesela deprem gördükten sonra ya biz bu depremin altında ölüp gitseydik demek ki kaza namazlarıyla ölecektim deyip namaza başlayıp ya da namazını kaza etmeye karar vermiş birisi için deprem nimettir. Yangın nimettir. Yani düğünde çalgılı, türkülü, rezil bir düğün yapıp o şekilde gafildeyken bir afet oldu. Orada 2 kişi öldü. Oradan gelince demek ki ben ölseydim bu şarkı türküyle gidecektim Allah'a. Tövbe edip istiğfar ettim. Bu ona nimete dönüştü. Demek ki Allah-u Teala'nın azap vermesinde de dünyada ceza, musibet vermesinde de hikmet olabilir. Ama asıl mesele Allah-u Teala'nın ölünceye kadar fırsat tanıdığı bir dünyada kulunu yaşattığını anlamaktır. Dünyada Allah-u Teala niye hemen ceza vermiyor? Dün cezalık bir iş işledi, bugün cezası geldi. Tövbe etme fırsatı da bulmadı. O zaman okuduğumuz ayetlerin de zikrettiği gibi dünyada keçi bile kalmaması lazım. Çünkü ona inen azaptan keçilerde, karıncalarda, böceklerde hepsi helak olup gidecek. Bu zaman Allah-u Teala'nın biz ne sonuç çıkarıyoruz bundan? Allah-u Teala'nın dünyada kullarına musibet vermesi bizim psikolojimizi bozup yani hep belalar bizi buluyor. Babam kanserden öldü. Annem kanserden öldü. Teyzem meme kanserinden öldü. amcam trafik kazasında öldü, ağabeyim kaza kurşunuyla öldü, filanca balkondan düştü. Allah, demek ki bizim sülalemiz cehennemlik hep. Bu batıl bir düşünce. Bu şeytanın işine gelecek bir düşüncedir. Biz şeytana hizmet ederiz eğer böyle düşünürsek. Ve hiçbir zamanda La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed deyip içimizi huzur dolduracak bir zikir bile yapamayız. Niye zikir yapamayız? Yani onu söylerken bile yanlış söylemişimdir, şimdi felç geçireceğim ben dedirttirir şeytan insana. Hayır, bu bahsettiğimiz musibetler ki 10 bin, 100 bin çeşittir belki insanın başına geldi. Hastalık 100 bin çeşitmiş kardeşim, 100 binden fazla hastalık çeşidi var. Hastalık olmadan diğer belaları falan saysak yani ömrümüz biter onları saymakla. Hayır, hiçbirini bunların Allah'tan istemeyiz elbette. Gelirse de hatamız varsa o geldiğinde bunu çok güzel, tatlı bir ikaz kabul ederiz Allah'tan. Yani babamdan sonra annem de aynı hastalıktan gitti. Ha, demek ki Rabbim bana ecelimi hatırlatıyor. Ben bundan sonra daha dikkatli, her gün bir cüz okumadan yatmam derim. Yani bu bir fazilet. Bu bir mümin için kalite göstergesi aynı zamanda. Allah'ın ikazı işe yaramış bunda demek ki. Bu bir ecir kaynağı. Hayır, bu bizim bahsettiğimiz psikolojik bozukluk diyeceğimiz şekilde bir algılama nedeni olursa buna şeytana alet olmak diyoruz. Diyoruz ki Allah'ın azabı dünyada izlenen şiddet içerikli filmlere benzemez. Allah'ın azabının dünyada örneği yoktur. Olsa Nuh aleyhisselam tufanı olur. Olsa Lut aleyhisselamın tufanı olur. Olsa 8 gece 7 gündüz rüzgar esip tek bir canlının ayakta kalmadığı Yemen toprakları olur. Allah'ın böyle, ama onlar bile Allah'ın azabının, asıl cehennemdeki, mahşerdeki azabın işareti sayılabilecek niteliktedir. Dünya Allah'ın kudretine uygun azap yeri değildir. Tıpkı Allah'ın ihsanının cennet gibi tecelli etmeyeceği bir yer olduğu gibi. Kula ne verirsen ver dünya şartlarında cennetteki bir saate benzer mi? Benzemez. O zaman mümin dünyadaki başına gelenleri Allah'ın ikazı görmeli. Bu doğrudur. Allah cezamı verdi, belamı buldum dememelidir. Çünkü keşke bela bu kadar olsaydı diyeceğimiz bir gün var önümüzde. Mahşer yeri var. Peki etrafımızda olup biten bunca büyük olayları, ürkütücü konuları nasıl değerlendireceğiz? Diyeceğiz ki onlar her biri öbürünü kovalayan kaderidir Allah'ın. Bu dünyada her kaderi Allah'ın, bir önceki kaderinin uzantısı, bir sonraki kaderinin önüncüsüdür. Bir önceki kaderi Allah-u Teala'nın beni imtihan için yaratmasıydı. Evimi sağlam yapmamı benden istemişti. Çürük çarık bir yol yapmamamı istemişti. Ben ihmal ettim. Belediyede tanıdığım vardı. Olmaz bir şeyi olur aldım. İnsanoğluna Allah'ın lütfu olan teknolojik ve matematiksel birikimi hakkıyla değerlendirmedim. Bu Allah'ın kaderi olan depremin önünde benim dalgınlığımdan dolayı o kaderi itekleyen ve hareketlendiren bir itici oldu. Deprem de geldi, benim ölüm kaderimi salladı. Her kaderi Allah'ın, bir önceki kaderinin ve bir sonraki kaderinin ortasında durur. Tek başına bir deprem olmaz. Tek başına depremden ölmek de olmaz. Bu bizim bu yeryüzünde Allah-u Teala'nın mülkünde insan olarak, kul olarak hangi mantıkla yaşamamız gerektiğini gösteriyor. Bunun içinde Allah için secde edip gözyaşı akıtmak, günahlardan uzak durmak var. Bu kulluğun içinde وَاسْتَعْمَرَكُمْ fiha var. Nedir istiğmarı Allah-u Teala'nın? Dünyada sağlam köprünüz olsun, binalarınızı sağlam yapın, çürük iş yapmayın, sakat iş yapmayın, Allah'ın kullarına hizmet ederken hakkını verin, işten atılma pahasına da olsa taviz almayın, rüşvet almayın gibi bir anlayışa sahip olmak bu kulluğa dahildir. Bunları beceremedikten sonra insan Yok o öldü, bu hastalandı, bu yıkıldı. Kendi tuzağını kazıyor insan. Kendi kuyusunu hazırlıyor. Ama avunmak için de yahu belalar hep Müslümanları buluyor diyor. Belalar tembelliği, yaşam tarzı olarak tercih eden kullarını bulur Allah'ın hep. Allah'ın ve insanlığın düşmanı olan güçlere karşı tam hazırlıklı olun emrini duymayıp sadece öküzün peşinde tarlasında buğday mahsulü almaya çalışan ve ondan öşür aldığı için de ses çıkarmayan yöneticilerin, gafilleri idare eden gafillerin bulunduğu bir Mısır deltasında yaşıyorsan sen, belalar hep seni bulur. Napolyon hep seni işgal eder o zaman. Niye Napolyon hep seni geliyor? Napolyon gidiyor, öbürü geliyor, o gidiyor, öbürü geliyor. Niye? Çünkü sen Allahu Teala'nın ortadaki kaderini tetikleyen arkadaki kadersin sen. Ve onun sonucu olarak senin nesillerin, ki onlar da üçüncü kader türü, ondan sonrakiler, her kader birbirini tetikliyor bu dünyada. Bu kaderlerin tamamını Allah yazıyor şüphesiz ama senin kimliğini Allah, senin baban olan Adem'i yaratmadan biliyordu zaten. Onun için yazdı onu Celle Celaluhu. Evet, demek ki bir Müslüman psikolojisiyle baktığımızda bu dünyadaki olayları direkt olarak Allah'ın dünyadaki intikamı diye değerlendiremeyiz. Bir, Allah-u Teala'nın intikamı böyle değil. Hiç kimse kendisini boşuna avutmasın. İki, Allah'ın randevusu var. O randevu gününe kadar Allah kullarına dokunmuyor. Niye ama? Neyle imtihan edecek o zaman? Dedesi faiz yediği için acından ölmüş. Babası da, o da faiz denemesi yapmış, acından ölmüş. Bir daha faiz yer mi o adam? Halbuki Allah ne murad etti? Önüne faizi de koyayım. Helal ekmek de koyayım. Bakalım hangisini yiyecek. Helali yerse onu cennete hazırlayacak. Faizi yerse hanım hazırlayacak. Nikahlan, helal eşin olsun erkek kadın neyse. Yani erkeğe kadın, kadına erkek. İstediğiniz kadar serbestsiniz. Birbirinizi sevin. Ne yaparsanız yapın. Bundan size sevap yazayım. Öbür tarafta da harama gidersen sen cehenneme zinacı olarak düşersin diyecek. Her zina yapanı, her kızın eline haram bir şekilde tutanı hemen orada taşlaştırsaydı Allah-u Teala, bir defa insanlık bugüne gelmezdi. Kökü kururdu insanlığın. Öyle olmadı. Peygamberlere taş atanlar bile orada ölmediler. Niye? Bir kişi görse ki peygambere elini kaldırıyor, taş at, donuyor, bitti. O öbürü onu yapmayacak. İmtihan maksadı tecelli etmeyecek o zaman diye bir durum var. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.